तीरुतारु बोली दुर्गति नाशिनी, संकट उधारु बोली संकट तारिणी, दुर्गतिरुतारु बोली दुर्गति नाशिनी, संकट उधारु बोली संकट तारिणी, त्रिपुर चर्चिका चंडिका कालिका अंबिका अंबालिका, चर्चिका मर्चिका चंडिका कालिका अंबिका अंबालिका, दुर्गति रुतारु बोली दुर्गति नाशिनी, संकट उधारु बोली संकट तारिणी मा संकट तारिणी। चर्चिका चंडिका कालिका अंबिका अंबालिका, चर्चिका मर्चिका चंडिका कालिका अंबिका अंबालिका, तू कालिका अंबिका अंबालिका, तू कालिका अंबिका अंबालिका अंबालिका।